تو حضور کیا دل کا خون ناپاک ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 8 کے باب کتاب الذبائح میں حلال جانور کے ان 22 اجزاء پر بحث فرمائی ہے جو حرام یا مکروہ تحریمی ہے. ذبیحہ کے جن کے خون کے بارے میں دونوں طرف کے اقوال بیان فرمائے ہیں. یعنی بعض فقہاء کرام رحمہم اللہ پاک کہتے ہیں اور بعض ناپاک. در مختار، رد المختار، مراقل فلاح وغیرہ میں دل کے خون کو پاک لکھا ہے. سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں اقوال نقل کر کے فرمایا اور ظاہر ہے نجاست مثبت حرمت ہے اور طہارت مفید حلت نہیں. یعنی یہ طے ہے کہ ہر ناپاک چیز کا کھانا حرام ہے مگر ہر پاک چیز کا کھانا حلال نہیں. مثلا مٹی کے پاک ہے مگر حد ضرر تک کھانا حرام. اسی طرح کسی کی روٹی چورا لی. روٹی اگرچہ فی نفس ہی پاک ہے مگر اب چور کے لیے یا جسے معلوم ہے کہ یہ چوری کی ہے اس کے لیے اس کا کھانا یا چور سے خریدنا حرام. بہرحال مسئلہ مختلف فی ہے اور اختلاف خون دل کے پاک اور ناپاک ہونے میں. لہذا اگر کوئی سالم دل سالن میں پکا لے تو اس سالن کو ناپاک نہ کہا جائے مگر ذبیحہ کا خون دل ہرگز کھایا بھی نہ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی